राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामशुभ दास जी महाराज द्वारा 9 फरवरी 1993 को दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण शास्त्रों में 101 बात मिलती है कि मनुष्य शरीर है ये बड़ा दुर्लभ है। ये प्राप्त हो जाए तो जो वास्तविक तत्व है उसको प्राप्त करना चाहिए। अपने गीता की टीका देगी उसमें बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सर्वमहात्मा सुदुर्लभा। तो उसमें शेर जी सुनी हुई बात है, मैंने भी वही लिखी है। शेर जी कहते थे बहुत से जन्मों का अंतिम जन्म, तो सिद्धांत से एक बात कुछ समझ में आई हुई है कि यह संसार का आदि जन्म क्या है मनुष्य का है और अंतिम जन्म क्या है मनुष्य का है। अब इससे अगाड़ी जो चलेगा जन्म मरण वो मनुष्य जन्म में किए हुए भाव है क्रिया है जो कुछ कर्म है उनके अनुसार अगाड़ी जन्म होगा। कर्त किए हुए कर्मों का फल मिलेगा उसमें योग दर्शन में कहा है जात्यायुर्भोग तस्य विपाको जात्यायुर्भोग विपाक उसका फल। एक तो जन्म एक आयु एक भोग ये 3 चीज बढ़ेगी। अभी जैसे काम किए हैं जैसे भाव रखे हैं जैसा सिद्धांत रहा है जैसी मान्यता रही है उसके अनुसार से अगाड़ी का जन्म होगा एक तो और आयु हो गई इतने वर्षों तक रिहसी श्वासों के ऊपर और भोग सुख और दुख का ऐसा ऐसा सुख आएगा ऐसा दुख अनुकूल तपूर्ण आएगी ये कर्मों का फल अगाड़ी बताया। तो ऐसे अनादि कहते हैं सभी परंतु विचार करे तो अनादिपना ही सिद्ध होता है। परंतु फिर भी विचार करे तो मनुष्य जन्म है ये ही आदि जन्म है इससे किए हुए कर्मों का फल आगाड़ी होता है। दूसरे 84 लाख जोनी है और नरकों में जीव है जो स्वर्ग में जीव है और भूत पिछले पिशाच आदि जो जोनिया है ये सबकी सब भोग जोनी है। मानो किए हुए कर्मों का फल भोग होता है उस फल भोग को भोगने के लिए जोनी बताई गई और मनुष्य जोनी है ये कर्म जोनी है। कर्म करना इसमें होता है भोगा जाता है दूसरों में। तो ऐसे परंपरा जन्म मरण की चलती रहे उस दृष्टि से तो ये कर्म ही होनी है। और वास्तव में शास्त्रों के सिद्धांत को देखें तो अलग तटस्थ निर्णय करें तो ये मोक्ष योनि है। मनुष्य जन्म का प्राप्त हो गया तो इस जन्म में जीव को अपना कल्याण कर देना चाहिए। तो आदि भी मनुष्य जन्म है अंत भी मनुष्य जन्म है। तो बहु नाम जन्म नाम अंते मानो मनुष्य जन्म में अंतिम जन्म में ही। अब इसके बाद में जन्म शुरू होगा, अगर परंपरा यहाँ समाप्त होती है, परंपरा यहाँ से शुरू होती है, ऐसा मनुष्य जन्म है तो ये अंतिम जन्म है। ज्ञानवान का तात्पर्य वहां लिखा है कि वासुदेव सर्वमिति इति ज्ञानवान, सब कुछ परमात्मा है ऐसा ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मेरे शरण होता है। सब कुछ वासुदेव है ये उसका ज्ञान होना चाहिए, उसके प्रपत्ति का लक्षण ये लिखा है। तो मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया तो भगवान ने कृपा कर दी, कब योग करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु स्नेही, भगवान कृपा करके मनुष्य जन्म देते हैं। उनमें दो बात आई इसमें, एक तो हेतु रही जगदोपकारी, तो बिन हेतु स्नेही इसका अर्थ है बिना हेतु कृपा करने वाले भगवान, बिना हेतु कृपा करने वाले भगवान कृपा करके मनुष्य देते हैं, तो मनुष्य के मिलने में भगवान की दुगुनी कृपा हुई। एक तो स्वभाव है मेरे हेतु सने ही, एव करुणा करी कृपा करके, तो विशेष कृपा है मनुष्य जन्म देने में भगवान की। तो उस जन्म को प्राप्त हुआ तो अपना उद्देश्य ध्येय लक्ष्य परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है, ये असली बात। अनेक पुस्तकों के देखने से, सुनने से, सत्संग से, महात्माओं से जो बात मिलती है उसमें खास बात यह है कि ये मानव शरीर यही तनु कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय नहीं है, भोग जो नहीं है ही नहीं। इसमें जो जाति आयु भोग बताया है तो भोग ये तीन बात बताई, जन्म होना, आयु होना और भोग होना। आयु का तात्पर्य वर्षों पर नहीं है, खास श्वासों पर है। इस वास्ते कोई कहते हैं उम्र घटा बढ़ा सकते हैं क्या, तो मैं तो कहता हूँ न घटा सकते न बढ़ा सकते, परंतु अवधि जो है मरने की उसको घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं। श्वास तो जितने आने उतने ही आएंगे, दुर्गुण दुराचारों में रहेगा तो उसकी धोखड़ी तेजी से चलेगी, तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा मनुष्य शरीर। और अच्छे विचार शांति रहता उसका, शांति से प्राण चलता है तो काफी दिन बीत जाएंगे जिएगा। तो श्वासों पर है, उनमें भी घटबट ये कर सकता है मनुष्य शरीर में। भगवान ने बहुत कुछ स्वतंत्रता दी है, चाहे वो कर सकता है। इस बार तो रामायण में आया है कि मनुष्य जन्म कैसा है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग विशेनी ज्ञान विराग भगति सुख देनी, ये चीजें बताइए। तो छह बात बताई, नरक स्वर्ग अपवर्ग मुक्ति और ज्ञान वैराग्य और प्रभु भक्ति, छह बात बताई। उसे एक बात और, नरक के साथ में 84 धाम जुड़ी आ जाती है। तो मनुष्य शरीर से 84 लाख जुड़ी में जा सकता है, नरकों में जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है और ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वैराग्य प्राप्त कर सकता है और भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ये 7 बात हो जाती है। तो मनुष्य शरीर है वो एक जैसे कोई जंक्शन हो ना, भुसावल का स्टेशन है, तो वे गाड़ियां सब आती है वहां, सब तरफ जाती है। इस तरह से ये मानव जीवन है, ये चाहे जिस तरफ जा सकता है, ऐसा एक जंक्शन है। आप स्वर्ग में जा सकते हैं, नरकों में जा सकते हैं, अपवर्ग में जा सकते हैं, ज्ञान में जा सकते हैं, भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भर्ग भक्ति शुभ देने शुभ श्रेष्ठ भक्ति भी इसे प्राप्त होती है। इसके साथ साथ नरक बताया है, नरक महिमा करते हैं मनुष्य शरीर की, और मनुष्य कैसा है इससे नरकों में जा सकते हैं। ये महिमा होती जा, ये तो नंदा होती है। मनुष्य शरीर में नरकों में जा सकते हैं। तो नरक का तात्पर्य क्या, मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए ही नरक में जाता है, और जितने कर्म है वो दूसरे कर्म, जैसे सिंह है, सांप है, आदि आदि भयंकर संतु है, इनके कर्म नहीं बनते हैं, वहाँ भोग बनता है। ऐसे स्वर्गाधिक में और नरकाधिक में भोग होते, कर्म नहीं बनते, नए कर्म नहीं बनते, भोग ही हो रही है, भोग होता है वह तो सुख दुख भोग किसका, सुख दुख अन्य से साक्षात्कार होगा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, ये आ जानी है उसका, उसको भोग कहते हैं। उसमें भोग भोगने वाला क्या कि सुख ही दुख ही हो जाए, परिस्थिति आ रही है जैसी आ रही है उसमें सुखी दुखी होना, ये है भोग, सुखी दुखी होना। तो सुखी दुखी हो सकते हैं और ये अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आ सकती है। इसमें भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, ये तो है कर्मों का फल, मगर सुखी दुखी होना ये कर्मों का फल नहीं, ये है अज्ञान का फल, मूर्खता का फल। इस मूर्खता को मिटा सकता है तो वो सुखी दुखी नहीं होता। पुरुषा प्रकृति सोई भूंगते, पुरुषा सुख दुख खाना भोगते हेतु चले, सुख दुख के भोगता पढ़ना मनुष्य हेतु है, तो वो कौन सा मनुष्य है? तो साफ कहा है कि पुरुषा प्रकृति सोई, प्रकृति में स्थित होता है वो सुख दुखों का भोगता होता है, और प्रकृति से ऊंचा उड़ जाता है तब सम दुख है सुख है स्वस्थ स्वयं स्थित हो जाए तो सुख दुख में सम हो जाता है। क्यों प्रकृति है वो ही विषम है, वो कभी कुछ कभी कुछ परिवर्तनशील है वस्तु, उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर के सुख दुख होते हैं। तो सुख दुख होते हैं तो ये सुख दुख होते परिस्थिति से होती है, प्रकृति से प्रवाह से, और सुखी दुखी होता है मूर्खता से, तो मूर्खता जाने पर सुखदायी दुखदायी परिस्थिति तो आ जाएगी पर सुखी दुखी नहीं होगा। इस बार सम दुख का सुख स्वस्थ, सुख दुख में सम होता है, कम होता है सब तो वहाँ का स्वस्थ स्वस्वरूप में स्थित होता है, तब सुख दुख में सम होता है, और प्रकृति से होता है तो सम दुख सुख सम नहीं होता, वो भूंगते पुरुषा प्रकृति से ही भूंगते प्रकृति अनुगुणान, प्रकृति अनुगुणों को भोगता है तो वो प्रकृति में स्थित होने से भोगता बनता है, तब प्रकृति में स्थित न रहे तो सम दुख सुख स्वस्थ स्वयं स्थित होता है तो प्रकृति गुणों का भोगता नहीं बनता। प्रकृति के साथ संबंध करे न करे इसमें मनुष्य स्वतंत्र है, परिस्थिति अनुकूल आवे प्रतिकूल आवे इसमें ये स्वतंत्र नहीं है। एक बात विशेष ध्यान देने की है, मनुष्य दुख मिटाने के लिए और सुख प्राप्त करने के लिए उद्योग करता है, ये उद्योग मनुष्य का खास धर्म नहीं है। ऐसे तो पशु पक्षी और देवता राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच ये भी सुख की इच्छा करते हैं और दुख के दुख मिटाने की इच्छा करते हैं, तो ये जो इच्छा सुख की करना, सुख के लिए उद्योग करना, दुख मिटाने के लिए उद्योग करना, ये खास मनुष्य का धर्म नहीं है। सुख दुख का असर हमारे बनना पड़े, सुख दुख दो है ना, ये दो है मूर्खता की दृष्टि से, वास्तव में सुख और दुख दो नहीं है। कैसे नहीं है? सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है जाता हुआ अच्छा लगता है, तो बड़ा कौन सा हो बताओ? सुख आना अच्छा लगता है, सुख चला जाना बुरा लगता है, ऐसे दुख आता हुआ बुरा लगता है जाता हुआ अच्छा लगता है, तो भेद क्या है? भेद कुछ नहीं है, भेद केवल मान्यता का है। जैसे रात दिन होते हैं, रात दिन होते हैं एक शुक्ल पक्ष कहलाता है एक कृष्ण पक्ष कहलाता है, शुक्ल पक्ष को अच्छा मानते हैं, कृष्ण पक्ष को बुरा मानते हैं, परंतु विचार कर देखा जाए तो दोनों बरोबर है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बरोबर कैसे है। आप शुक्ल पक्ष का जो आधी रात है, उस आधी रात से आप शुक्ल पर आधा देकर गिनते जाओ, पूरे पक्ष का आधा देकर घड़ियों में ला लो, कृष्ण पक्ष के भी आधी रात का ले कृष्ण पक्ष घड़ियों में ला लो, बरोबर घड़ियों में ले, उतनी घड़ियां प्रकाश रहता है कृष्ण पक्ष में, उतनी घड़ियां प्रकाश रहता है कृष्ण पक्ष में आधा रहेगी। तो इनमें दोनों पक्ष बरोबर ही है, एक फर्क है कि शुक्ल पक्ष में प्रकाश बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में प्रकाश घटता है, पर टोटल में एक हो जाते दोनों। ऐसे ये सुख दुख का टोटल अंत में आता है, वो एक ही आता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इन दोनों से ऊंचा उठने के लिए ये मानव शरीर है। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोहन सा लवलीसा, भगवान है वो सच्चिदानंद दिनेश है, दिनेश सूर्य, ता नहीं मोहन सा वहां मोह रूपी रात का देश मात्र भी नहीं है। तो रात और दिन ये हमारी दृष्टि से दो होते हैं, मन सूरज में दो होते हैं क्या? सूरज में कभी रात आती है? सूर्य जहाँ जाता है वहाँ दिन ही होता है। एक हमने बात सुनी, अंधेरे ने जा करके और ब्रह्मा जी से शिकायत की कि महाराज ये सूरज है जो मेरे पीछे पड़ा है टिकने नहीं देता, जिस भाग में मैं जाता हूँ उस भाग में आ जाता है, मेरे वहां से कूद कर देता है, निकाल देता है ये प्रकाश जो मेरे पीछे पड़ा है। ब्रह्मा जी ने सूरज को बुलाया और कहा भाई तू क्यों दुख देता है बेचारा मेरे को? सूरज कहता महाराज मैंने कभी देखा ही नहीं, बैर तो तब हो सामने आवे, लड़ाई हुए तब हो, मैंने कभी देखा नहीं अंधेरे को, मैंने बैर किया मैंने देखा ही नहीं मैंने। अब सूरज के संबंध आ सकता है, महाराज बैर क्या है? हमारा बैर ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, बैर जो आपस में खटपट करे कुछ न कुछ अनुकूलता प्रतिकूलता करे तब न बैर प्रेम होता है, तो देखा ही नहीं। तो वहां नहीं मोह, दो मोह निशा लवले सा, तो जहां मोह नष्ट हो जाता है वहां रात दिन का भेद नहीं होता। ऐसे जो परमात्मा की प्राप्ति होती है तो सुख दुख का भेद नहीं रहता, ये अंधेरे में रहता है, उससे दूर रहने पर सूर्य से दूर होने पर वह रात दिन का विधान होता है, मन उनका होता, कभी रात आ गई कभी दिन आ गया। तो वो दिन कब आता है कि प्रकृति में स्थित होता है तब, और प्रकृति में न रहे तो सम दुख सुख स्वस्थ स्व में स्थित रहता है, न सुख है न दुख है, एक आनंदी विलक्षण है, अपेक्षा कर दो सुख दुख है, ये सापेक्ष सुख दुख वह नहीं आता। तो उस तत्व को प्राप्त करने के लिए मानव जीवन मिला है, इसमें केवल सुख दुख भोगते हैं उसी लिए करते हैं, तो वो मानव जन्म तो नहीं है, एक पशुओं की तरह ही जन्म है। सुकर कुकर ऊंट खर चार होता है, सुकर सुअर कुकर कुत्ता ऊंट और गधा, ये बड़े पशु वर्ग में चार, तुलसी हरि की भक्ति बिना ऐसे ही नरनार, ये ढांचा और तरह का दिखता है, स्त्री और पुरुष का और तरह का। परंतु जब सुख दुख आकर के सुखी दुखी होते हैं तो हमारे लक्षणों में फर्क क्या आया? सुख सबको चाहिए, सुख सबको चेष्टा करते हैं, दुख मिटाने की करते हैं, ऐसे करते रहते हैं और ये सुख दुख आते रहते हैं। मिटाने की चेष्टा से क्या दुख मिट जाता है? क्या लाने की इच्छा से सदा सुख रह जाता है? कभी रहता नहीं, ऐसे ऊंचा उड़ जाए। योग दर्शन में बताया है कि जहां परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है वहां एक बुद्धि बड़ी शुद्ध हो जाती है, बुद्धि निर्मल हो जाती है, आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वतः आत्मा है जैसा है। तो वहां एक प्रज्ञा बुद्धि जो एक विलक्षण होती है, जैसे गीता में तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उससे वहां प्रज्ञा वो निर्मल हो जाती है। तो उसमें व्यास भाष्य में एक श्लोक लिखा है, योग दर्शन के ऊपर व्यास जी का लिखा हुआ भाष्य है, संस्कृत जी का है। उसमें लिखा है, वो सूत्र है, ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, वह ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, वह प्रज्ञा बुद्धि ऋतम भरा होती है। ऋतम सत्यम विभर्ति ऋतम भरा, सत्य को धारण करने, सत्य क्या है, सत्य क्या है, इसको ठीक जोड़ने वाली बुद्धि होती है। इसका ऐसा अर्थ पंडित शब्द किया, पंडित का समझना तो सद असद विवेक होती बुद्धि होती है, उसका है पंडित, पंडा नाम है उस पंडा, वो संजाता से वो पंडा बुद्धि हो जाती है, उसका नाम है पंडित। तो दोनों का ठीक विवेक हो जाए तो वो प्रज्ञा हुई ऋतम भरा, ऋतम भरा तत्व प्रज्ञा। तो वहाँ व्यास जी ने श्लोक लिखा है कि प्रज्ञा प्रासाद महाविरोही है, प्रज्ञा रूपी एक प्रासाद है। प्रासाद अपने जो हवेली कहते हैं, बड़ा बढ़िया मकान की हवेली बड़ी अच्छी है, तो वो प्रासाद है ऊंचा। इस प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर देख चढ़ने वाला असोच्य है, वो शोक के लायक नहीं है, शोक के लायक नीचे नीचे रहने वाला है। असोच्य सोचतो जनान, वो शोक करने वाले जनों को देखता है, कैसे देखता है कि जैसे भूमिष्ठा में शैलस्थ जो बड़े पहाड़ के ऊपर बैठा है, और वो नीचे पृथ्वी नीचे रहने वाले, कभी बाढ़ आती है, कभी आग लगती है, कभी घाम होता है, कभी छाया होती है, उसमें सुख दुख में बह रहे हैं लोग। तो प्रज्ञा प्रासाद मारू ये अशोच्य, स्वयं तो अशोच्य है, सोचता जनान जो सोच करते हुए जनों को देखता है, वो कैसे देखता है कि भूमिष्ठा आदि शैलस्था, शैलस्थ आदमी पर बड़े पर्वत के ऊपर बैठा हुआ भूमिष्ठान भूमि में स्थित है, उनको देखता है। तो भी कैसा है कि वे सुख दुख में बह रहे हैं, कभी बाढ़ आता है, कभी सूखा पड़ता है, कभी सुख होता है, दुख है, ऐसा देखता है, वो सुख दुखी नहीं होगा। प्रज्ञा परासाद, ऐसी रिश्तम प्रज्ञा पैदा हो जाती है, ऐसी एक विलक्षण बुद्धि उनकी पैदा हो जाती है जिसमें सुख दुख का कोई असर नहीं होता। तो प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर चढ़ा हुआ कैसे देखता है कि जैसे शैलस था, शैल बड़े भारी पर्वत पर स्थित हुआ, वो नीचे भूमिष्ठान भूमि में स्थित उनको देखता है, ऐसा प्राज्ञान प्राज्ञा प्रसाद पर सबको देखता है, सब सोच जन सोच करने वाले। तो वो ऋतम भरा प्रज्ञा पैदा होती है, तो ऋतम भरा प्रज्ञा होने पर वो सुखी दुखी नहीं होता, सत्य तत्व है उसमें तो सुख दुख है नहीं, और सुख दुख दो विभाग होते हैं जिस प्रकृति में संसार में, उसमें वो रहता नहीं, तो वो क्यों होगा सुखी दुखी, वो तो अपने ठीक प्रज्ञा प्रसाद में तो उस पर चला जाता है। तो जैसे सूर्य में रात दिन नहीं होता, ऐसे उसमें सुख दुख दोनों नहीं रहता, तो बस सुख दुख दोनों अतीत हो गया। तो इनसे अतीत होकर देखना, उसका मौका मानव शरीर में है, और शरीर में मना ही नहीं है, देवताओं में भी भगवत ज्ञानी हुए हैं, पशु पक्षियों में भी हुए, राक्षसों में हुए। वृत्रासुर था, उसने इंद्र के साथ युद्ध किया, असुर था, इतना भयंकर उनका युद्ध है, उसने जो मुंह पाया तो समुद्र हाथी के साथ साथ ही इंद्र को भी निगल जा, खा जा, गिट जा, ऐसा वृत्रासुर। और युद्ध करता है, इंद्र के हाथ से वज्र गिर गया, तो भ्रता बोले डर रही है इसमें कि लज्जा की शर्मी कौन सी बात है, उठाओ मारो, ऐसे कह रहा है, युद्ध कर रहा है, इंद्र को भी कह रहा है गिर गया तो उठा लो मारो, ऐसे कहता है। वो महाराज मृत्यु समय में प्रार्थना करता है, अजात पक्षा एव मातरं खगा संयं यथा वस्तराक्षार्था प्रियं प्रियेव विशदं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदृक्षते त्वाम् नाकृष्टम नमहेदिष्टम नगराधिपत्यम। पता है महाराज मैं नहीं सदोष लोग ऐसा बड़े सुंदर लोग। वो कहता है कि महाराज हे भगवान अजात पक्षा, जैसे अंडे से निकले हुए पक्षियों के बच्चे होते हैं तो उनकी पक्ष तो अजात पक्षा, पक्ष तो पैदा पक्ष तो आई नहीं, वो अच्छे है जैसे वो मांस का लोदा हो इससे बैठे बैठा है, अंडा से निकल गए पंख आई नहीं। वो जिसे माँ को याद करते है चिड़िया को, वो अभी ची ची ची ची करती है, वो मुख में लाकर उसके मुख में फिर दे देती है। तो अजात पक्षा एवं मातरम खगा, अजात पक्षा खगा मातरम, वो जैसे माँ को याद कर गए। और स्तन्यंग यथा वस्त तरा खुहारता, वस्त तरा बहुत छोटे बछड़े जो पानी नहीं पीते घास पर चढ़ते, वो चढ़ते नहीं माँ का दूध ही पीते, भूखे हो जाए तो भा करते क्या करे, कुछ जानते नहीं कहाँ मिले ये पता नहीं। वे छोटे बसड़े जिस तरह माँ को याद करते हैं, अजात पक्षा यो मातरं खगा स्तन्यं यथा वस्त सरा प्रियं प्रियेव विशदं विषण्णा। पति प्रथा स्त्री है और पति से वियोग में कहीं रहती है तो पति को याद करती है, वे कब आवे कैसे आवे कब उनका दर्शन हो, वो जैसे उनको याद करती रहती है। ऐसे ही अरविंदाक्ष हे कमल नयन भगवान मैं मन त्वां दिग्रीक्षते, मेरा मन आपको देखना चाहता है। अजात पक्षा यो मातरं खगा स्तन्यं यथा वस्त सराक्षार्था प्रियं प्रियेव विषदं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिग्रीक्षते त्वाम्। हे अरविंदाक्ष त्वां दिग्रीक्षते, मेरा मन देखना चाहता है, ये बोलता है युद्ध करता है इंद्र के साथ में खूब अच्छे तरह से, हाथ में पकड़ता है तो हाथ को काट लिया, हाथ को काट लिया तो क्या किया मैं मुंह बाहर आया मानव गहरा उसके सही से गिर जाएगा ऐसा दुख कर रहा है। और ये प्रार्थना करता है वो चित्र के तुरा था पहले जन्म में पार्वती के श्राप से राक्षस बन गया तो भंड हो गया राक्षस, पर उसका मन वही वैसा ही है ऐसे भगवान देखता है। वो कहते हैं मैं स्वर्ग नहीं चाहता, मैं पृथ्वी का पति और नहीं चाहता, त्रिलोक का अधिपति मैं नहीं बनता, मन से एक आपको चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता, कोई मेरी इच्छा नहीं है ऐसा कह रहा है। तो भगवान को चाहता है वो, तो राक्षस भी भगवान के भक्त हो गए, अर्जुन भी भक्त हो गए, बड़े बड़े ऐसे निर्दय जंतु हुए, मनुष्य पशु पक्षी देवता आदि सब में भगवान की प्राप्ति का अधिकार नहीं है, परंतु सबके लिए मना नहीं है, भगवान की तरफ से किसी के लिए मना नहीं है, परंतु अधिकार नहीं है योग्यता नहीं है। वो योग्यता अधिकार मनुष्य को मिले है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मनुष्य जन्म के में आ गए तो उस मनुष्य जन्म में वो बुद्धि वो विचार वो विवेक वो चीज मिली हुई है। ये दुरुपयोग करे सदुपयोग करे ये तो उसकी मर्जी की बात है, परंतु मनुष्य जन्म में स्वतंत्रता है तो अपना कल्याण कर ले अपना उद्धार कर ले, ऐसे मनुष्य जन्म की महिमा है। और मनुष्य जन्म की महिमा तभी है जब कभी कल्याण कर ले, नहीं तो मनुष्य जन्म की क्या महिमा होगी। जब अपना उद्धार नहीं करता तो मनुष्य में क्या फायदा हुआ, जो फायदा लेना चाहिए वो नहीं लेता तो मनुष्य पाकर के और उसने एक जगह रोक ली, कोई 84 लाख जंतु आता 84 लाख जोड़ी का, कोई देवता कोई राक्षस कोई असुर कोई नरक का जीव बेचारा आता मनुष्य शरीर में तो अपना वो कल्याण कर देता है, तो एक जगह रोक दी मनुष्य बन करके। इस वास्ते भगवान बड़ी सभ्यता से कहते हैं, वो कहते मोघम पार्थ स जीवति, प्रसारंदर वो निरर्थक जीता है हो जाए, दूसरा कोई जीव आए सर अपना कल्याण कर, मौकों पर सर जीव हो जाता है, कोई काम का नहीं है, जगह रोक ली है। नरकों का कोई जीव आता, स्वराज राग का जीव आता, वो अपना कल्याण कर लेता तो जीव सफल होता, मनुष्य जन्म आकर के अपना कल्याण नहीं करता। मोघम पास जीवती निरर्थक जीता है, मन मर जाए तो बड़ा अच्छा, सभ्य आदमी सभ्य भाषा से कहते बात। तो मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो वो तत्व तो प्राप्त करना चाहिए जो दूस जोड़ी में है नहीं। दुर्लभ मानसो देह देह नाम क्षण भंगुरा सच्चा भी दुर्लभ मंदिर वैकुंठ प्रियम। तो दुर्लभ हो मानुष हो देह, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। तो दुर्लभ क्या है, इसमें बहुत लाभ हो सकता है, ऐसा एक अधिकार है, उस तत्व को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए ग्रंथों में कई तरह की बातें आती है, मैंने कई पढ़ी है, मैंने बहुत कम पढ़ाई करी है, पर मेरे सामने ऐसी बातें आई है। और एक विलक्षण बात आई है कि कल्याण करने के लिए चाहे सो कर सकता है, कोई किसी जूनी में हो कैसा ही हो, और मनुष्यों के लिए साफ कहा परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। उसमें है सात नाम बताए भगवद गीता में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार से बताया, और एक बताया स्त्रिया। तो ये चार रूपा स्त्रियां पांच बताए, उनके साथ दो और बताए अपचर, एक तो ये भी जो पाप यो नया पहले जन्म में पाप किया उससे जोने में पाप में जो नीच जोने पैदा हुए उसे फिर आनंद और नजगिर के पारम पर्याय सामान्य वक्त महर्षि के सूत्रों में आता भक्ति सूत्रों में सामान्य धर्म पालन करने का सबको अधिकार है। तो वो पशु पक्षियों में भी होता है तो वो पालन कर सकते हैं। तो ये किसी पाप योग नया पाप भुगतने के लिए जोन के लिए मन से ही मिला, तो ऐसे पाप योनि वाले हैं नीच योनि है कीट पतंग पशु पक्षी राक्षस असुर। और एक बताया सुदुराचार शाम गोपा में दुराचारी रात भर पाप ही पाप करता रहे, पाप को करने में अंत ही नहीं, दुराचार में किसी तरह की कोई कमी ना हो जाए ऐसा दुराचारी। तो अभी से सुदुराचार ये सात है, पाप से पाप योनि हो और दुराचार से दुराचारी हो, दो थी आ गए, एक स्थिर आदमी तीन और चार वर्ण ब्राह्मण छुट्टी गई शुद्ध। ये सब आए, ये सब अपना कल्याण कर सकते हैं, अपना उद्धार करने के लिए मानव से ही मिल गया। वो किसी अवस्था में हो, किसी परिस्थिति में हो, सुखी हो दुखी हो, मन अनुकूल परिस्थिति हो प्रतिकूल परिस्थिति हो कोई सी परिस्थिति हो, उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता, ऐसी बात है। तो सुखी दुखी होना ये कोई मनुष्य का धर्म नहीं है, और उपकार करना हित करना ये मनुष्य की मनुष्यता है। मनुष्य दो बात है खास जिम्मेवारी, एक तो भगवान का भजन करना और एक उपकार करना सेवा करना, तन से मन से वचन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अरे सुख पहुंचाना। तो सेवा करना सुख पहुंचाना और भगवान को याद करना दो बात खास है, अगर ये नहीं किया तो कोई असुर की तरह है राक्षस की तरह है, मनुष्य पाना नहीं है, पशु पक्षियों की तरह है। सुख के लिए उद्योग करता दुख मिटाने उद्योग करता है, पशु पक्षी सब ये सही करता, देवता भी ऐसा ही करते हैं, दूसरे पशु ऐसा ही करते हैं। तो उसके लिए ये मानव शरीर नहीं है, मनुष्य शरीर है सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए, वास्तव तत्व को प्राप्त करने के लिए। तो मानव शरीर मिल गया, अब इससे बढ़ करके क्या कहें, इस वास्ते शास्त्र में आया है तो मनुष्य शरीर में आया है मनुष्य के बिंदु में, कि मनुष्य प्राप्त हो करके फिर जो अधोगति में जाते हैं उसके लिए आज है उस क्षेत्र में यद क्षेत्र तत्व करो लज्जा भूमो स्थित पतनाथ भैरव नास्ती जैसे ऊंचा चढ़ करके गिरता है तो उसे चोट ज्यादा आती है, बैठा बैठा गिर जाती है चोट नहीं आती। मानव शरीर दे करके पतंग गिरता है तो बड़ी भयंकर चोट लगती है। आरुह कृष्ण परम पदम तथा पतन ज्यादा अनादर युष्मदंग्रह, आपके चरणों का आश्रय न लेकर के आरु या कृष्ण बड़े कष्ट ऊंचे पद जाकर पतन दिया था चाहते तथा न ते माधव ताव का जना, आपके मनुष्य होते वैसे नहीं होते, आपके भक्त होते वे गिरते नहीं है, वे आपकी प्राप्ति करते हैं। बिगड़ाते हैं तो वहां बिघन तो उनके सामने भी आते, जो आपके धन होते हैं उनके सामने, नहीं होते उनके सामने सुख और दुख परिस्थिति आती है। पर वो विघ्न आने से विघ्नों के माथे पर चढ़कर आगे चढ़ जाते हैं, जैसे हम पर्वत चढ़ रहे चढ़ते चढ़ते आगे शेरा इतनी ऊंची शेरा आ गई तो अब उस पर चढ़ना कठिन हो गया, पर उस पर चढ़ खड़े हुए तो इतना रास्ता कट गया, पट इतना रास्ता कट गया, इतनी ऊंचाई तो कट गई ना शेरा को चढ़ गई। ऐसे है बिना एकानेक मूर्ध सुप्रभु त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया, विनायक अनेक प्रभु हे प्रभु, विनायक जो विघ्न उनके बड़े विघ्न राज उनके मस्तक पर चढ़ करके निर्भय त्वया भी गुप्ता विचरित निर्भया आपसे रक्षित है, त्वया भी गुप्ता है आपसे रक्षित, वे विनायक अनेक विनायकों का मन विघ्नों का जो विघ्न विघ्नेश्वर है बड़े बड़े बड़े विघ्न है उनके ऊपर चढ़ कर निर्भया प्रवेश करते हैं। ध्रुव जी का ख्याल सुना होगा, ध्रुव जी महाराज की मौत आई मृत्यु आ गई, मृत्यु पर प्रकट करके चले गए, मृत्यु पर प्रकट कोई दर्द नहीं, पर मृत्यु को तो बस में होना पड़ता है, बंधु जी का ऐसा वर्णन आता है मौत के ऊपर पैर रखकर मूर्ध मूर्ध रो विनायक अनेक मूर्ध रो प्रभु त्वया भी गुप्ता मिशन त्वया भी गुप्ता भी गुप्ता अभिलक्ष आपसे अभिलक्ष थे और मिशन निर्भया भाई उनको होता ही नहीं क्योंकि आपके चरणों का आश्रय लिया है। अरे आपके चरणों का आश्रय न ले तो श्रेय भक्ति मुदस्थ कृष्ण ये केवल बोध लब्ध तेषाम असो क्लेश रहे वशिष्य से नाजद यथा स्थूल सुषा बघाते नाम, आपका आपके प्राप्ति का अवसर निरेह माध्यम सुलभम मनुष्य मिल गया, मनुष्य मिल गया और वो भक्ति का आदर नहीं करते, आपके स्तरों का आश्रय नहीं लेते, तो उनके लिए कहता है महाराज श्रेय स्थिति भक्ति उदस्य श्रेय स्थिति कल्याण की परंपरा सीढ़ियां ऊपर चढ़ने की श्रेय स्थिति भक्ति मुदस्य उसका त्याग करके कृष्ण ये केवल बोध लब्ध केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़ा क्लेश उठाते हैं, तो उसके लिए लिखा तेषाम असौ क्लेश एव शिष्यते उनके दुखी सुख रहेगा नान्यत और नहीं मिलेगा, दुख स्वयं कुछ नहीं मिलना है, मनुष्य प्राप्त करके आपकी भक्ति नहीं करते चरणों का आश्रय नहीं लेते और केवल ज्ञान प्राप्त करते केवल ज्ञान के लिए उद्योग करते हैं कृष्ण तेषाम असो क्लेश एव शिष्यते नान्यथा स्थूल सुषावघाति नाम, जैसे अन्न निकाल गए और पीछे है वो चावल उसे भूसा कहते हैं अपने तूतरा होता है उसे कूट करके अन्न निकाल दे ना तो पीछे तूतरा गया तूतरा दूर जो कहते हैं वो है उन दूर को कूटे तुषावघाति उनको मार रहे कूटे तो क्या निकले पसंद निकले और क्या अन्न है ही नहीं अंत निकाल चुके तो वे जो प्रश्न करते मैं तत्व ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति की प्राप्त कर रहा हूँ केवल बोध लब्धि तेषाम असौ क्लेश वशिष्यते नान्यत् यथा स्थूल तुषावघाति नाम, क्या मिलेगा वह मिलेगा है ही नहीं है, तो ये केवल ज्ञान के लिए प्रयास करते हैं आप भक्ति को न लेकर के। ये ब्रह्मा जी ने कहा है दसम स्कंध पूर्वार्ध में 14वां अध्याय है, उस बाद ब्रह्मा जी कहते हैं आपके शरण हो जाते हैं भाई, तो आप ही को बता निर्भर भया ये विश्वास करने कहा है। तो ऐसी बात है, तो आपसे सुरक्षित होकर परमात्मा तो प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने के लिए सबके लिए खुली है। अब वो शरण जावे न जावे उनकी मर्जी की बात है। जैसे वृषासुर की बात बताई, असुर हुआ है बड़ा राक्षस हुआ है, पर वो भी मनोहर विवृक्ष थे त्वाम मे मना त्वाम विवृक्ष थे। आपको बार बार देखना चाहता है बड़ा बार बार, तो वो भी हो सकता है असुर है। स्वास्थ्य ये स्वास्थ्य स्वास्थ्य काया धवा देगा, इसका स्वास्थ्य लिखा है स्वास्थ्य, इसका मित्र का नाम त्वचा का पुत्र और काया धवा प्रहलाद जी काया धो के पुत्र से, तो स्वास्थ्य काया धवा देगा ये आपको प्राप्त हो गए। असुर भी राक्षस भी बड़े बड़े पापी भी आपको प्राप्त हुई। तो मृगार खगा सभी बताया, मृग है खग है असुर है राक्षस है, ऐसे ऐसे सब आपको प्राप्त हो गए आपकी भक्ति करने से आप में जाने से। संगत सत सहसा ऐसा लिया संग से, वह सत्संग का नाम लिखते हैं भाई। सत्संग से प्राप्त हो गए तो ये वह अवसर नहीं है, क्योंकि उनके लिए नोपासित महत्तमा, उन्होंने महात्मा की उपासना नहीं करी, संतों का संग नहीं करिया, ऐसे राक्षस असुर भी आपको प्राप्त हो गए। संग लिखा शब्द लिखा है संग, तो उसका अर्थ क्या होता है, आपके साथ प्रेम हो गया, आप अच्छे लगते बस, भगवान अच्छे लगे मीठे लगे। गोस्वामी जी रामायण पूरी करते हुए अंत में बात करते हैं, कामे नारी प्यारी जिम अलोभी प्रेम जिम दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। कामे को जैसे स्त्री प्यारी लगती है, लोभी को जैसे दाम प्यारे लगते हैं, ऐसे है नाथ निरंतर आप प्यारे लगो और आपका नाम प्यारा लगे। तो स्वरूप के लिए तो कामे नार बताया और नाम के लिए बताए दाम। नाम में गिनती रखता है, गिनती 5 रुपयों का नोट हो और एकदम गड्डी में से नया निकाला है, 10 रुपयों का नोट है, फिर 4 टुकड़े हो गए मैला हो गया, कोई कौन सा रहेगा, तो वो 10 रुपये वाला देगा, संख्या उसमें जाता है। तो नाम में तो संख्या की बात है, स्वरूप में भगवान की स्वरूप की बात है। ऐसे मतलब प्रिय लागे मोही राम, वो समझ गया कि आपका नाम प्यारा लगे आपका स्वरूप प्यारा लगे। काम नार प्यारी जिम लोभी प्रेम दाम तिम रघुनाथ रघुनाथ निरंतर और प्रिय लागू मोही राम, राम का नाम और अपना जी प्यारा लगे। तो अपने भगवान प्यारे लगे सज्जनों, ये खास बात है, भगवान मीठे लगे, भगवान का नाम मीठा लगे, भगवान की लीला मीठी लगे, भगवान का चरित्र है भगवान की कहानी मीठी लगे, भगवान की बात अच्छी लगे अच्छी, इसका नाम भक्ति हो। प्रियता भगवान बेदास पन्नगार सुनो प्रेम संधोम भजन दुसार, ये बात है। तो ये मनुष्य शरीर प्राप्त किया तो भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ है, वो भगवान अच्छा लग रहे चाहिए तो निहाल हो जाते, अगर वो नहीं किया तो क्या किया, मनुष्य शरीर मिल गया तो क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा नहीं। भगवान की भक्ति में क्या, जैसे कहते हैं कि जैसे कुआ खोदा बहुत 100-100, 200-200, 300-300 हाथ नीचे पानी, ऐसा कुआ है वो खोद गया मैं उसमें जल नहीं मिला तो क्या काम करे, इसे दीवार चिनते हैं तो उसकी छाया में पशु भी बैठा पक्षी बैठता मनुष्य भी बैठता, अब कुआ खराब उसे क्या काम है, जल नहीं निकल तो कोई क्या करे उस कुएं का, बहुत मेहनत करी बड़ा भारी उद्योग किया कुआ खिला, जैसे कुआ जल बिना खिला तो कहे काम, मनुष्य प्राप्त किया सर भक्ति प्राप्त करी नहीं, बींद बंगोनी जान कहो कौन काम जान आई बड़ी भारी, क्या बींद रही है और सब सामग्री जितनी जो चाहिए ब्याह में वो सामग्री सब नहीं हुई है, सब नहीं हुआ, पढ़ रहा कहते पढ़ रहा लाए बहुत सा पढ़ रहा, सब लाए, परंतु क्या है, एक कमी रह गई। बड़े बड़े काम होते हैं उसमें कोई न कोई भूल हो ही जाती है। सोचा ब्याह में हम बींद नहीं लाए, एक भूल हो गई, और बताओ क्या भूल हुई। खत्म हो गया काम। और कहाँ जाओगे, रोटी भी कौन करेगा वो, समझे। जो भगवान के भक्ति ने मनुष्य शरीर मिल गया, साथ होगा धन मिल गया, संपत्ति मिल गई, वाह वाह मिल गया, पैमा होगी, कुछ नहीं, बींद होने जान कहो कौन काम। तो भाई परमात्मा को प्राप्त करना ये खास बात है। एक प्रश्न आया है, जो महापाप है गर्भगृह देना, जैसे ब्रह्म हत्या है ऐसे भ्रूण हत्या है, जो गर्भगृह देना उसे कहते हैं कि भाई मनुष्यों की संख्या अधिक बढ़ जाएगी तो अन्न कहाँ मिलेगा। मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है, मनुष्य तो संख्या बढ़ जाएगी तो अन्न की संख्या बढ़ेगी नहीं। अरे भाई जहाँ वृक्ष अधिक होते हैं वहाँ वर्षा अधिक होती है, वैज्ञानिक लोग कहते हैं। तो वृक्ष अधिक होने से वर्षा अधिक हो जाती है, तो मनुष्य अधिक होने से अनाज पैदा नहीं होगा, इतना भगवान का अंधेरा है। ये तो तब हो कि अन्न तो इतना ही है, और फिर ज्यादा हो जाएगा तो कम पंक्ति आएगा। मेरे को आश्चर्य आता है। अभी हम चातुर्मास में मथानिया थे, एक एक आदमी 40-50 रुपया रोजाना लेता है, 50 रुपया रोजाना मजदूरी है। अरे इसमें लोग चाहते है आदि मिलते नहीं, मिले कैसे, खत्म कर दिया हिंदुओं को, अपने हिंदुओं को कोई 40 करोड़ कम से कम हत्या हुई, मनुष्यों की कमी हो गई है हिंदू समाज में इस परिवार नियोजन से। अरे फिर इसमें मानते नहीं है। एक बहन मिली, वो कहती थी मेरे एक छोरा है और एक स्त्री है भाई छोरे की, उनको मैंने बहुत विरोध किया, दोनों ने जा करके ऑपरेशन करा दिया। मैं कहती है उनके एक छोरा एक छोरी है, अब कैसे कौन पाले इनको। तो हमारे बहनों में से कई बहनें ऐसे हो गई कि ऐसा बाल को हम पाल लेंगे, थोड़ा दिन को दूध पिला दे, थोड़ा दिन तो फिर हमारे भी हम बाल पाल लेंगे, उसका विद्या का अध्ययन कराना पढ़ा लेना हम कम कर देंगे, ऐसा काम हम सब काम कर देंगे, हमारे हम पाल लेंगे। ऐसी बहनों ने क्यों ने कहा कि वो पालने वो तो, परंतु वो तो हम कराएंगे। वो बेचारी बहन कहती थी मैंने बहुत कहा, ना बेटा मानना है मानता है, ना बहू मानती मानती नहीं। एक स्त्री का पत्र आया था, उसमें लिखा कि मेरे पति बहुत आग्रह करते हैं तो ऑपरेशन करा लो। मैं कहती हूँ आपको क्या जोर आता है, मैं पालन कर लूंगी कि नहीं, तंग ही करते हैं, ऐसा घरों की बातें आती है। एक सज्जन कहने लगे मेरी स्त्री के लड़का हुआ तो ये स्त्रियां पीछे लड़की को ओपन कर ले, तो मैं तो समझ नहीं हुआ। फिर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ने कहा ओपन कर दो मर जाएगी, तो इस पिंड छोड़ा, नहीं तो पिंड छोड़ती है, नाश करो नाश करो, महान हत्या करना है ये, भूख मर जाएगी। 40-50 रुपया तो साधारण खेत में काम करने वालों को मिलता है, जो कारीगर है काम करते हैं 100 रुपया 125 रुपया 200 रुपया, सुनार आदि काम करते हैं वो 200-300-400-500 रुपया रोजाना पैदा होता है। अब शेर भर का भी अनाज हो जाएगा, अध शेर अनाज हो जाएगा, तो 40-50 रुपया कमाता है, क्या वो भूखों मरेगा, उसका परिवार भूखा मरेगा। ये तो खेत में काम करने वाली बात है, 200-400-500 रुपया कमाते हैं, उसकी क्या कमी रहेगी। पर ऐसा लोगों ने भर दिया है महाराज, ये नाश करने के लिए भाव भर दिया है। हमने एक बात सुनी है, भाई सच्ची झूठी तो भगवान जाने, हमारे पता नहीं, पर वो कहते सरकार ने ऐसा विचार किया है कि 100 वर्षों के भीतर भीतर हिंदू नाम कोई नहीं रहेगा, क्योंकि हम और हमारे दो, तो दो तुम और दो तुम्हारे पैदा होंगे, मरेंगे तो कहां से आएंगे, उनमें से ही मरेंगे, पैदा ज्यादा होगा नहीं, मरते मर जाएंगे, खत्म जाएगा काम, तो वंश के नाश करने का उपाय है ये। क्या कुरिया कुल नाश, कुल का नाश करता हूँ अत्यंत पापी है। पतंती पतंत्र क्रिया कुल कुल से तो आता है, कुल घाती है, उनके कुल का नाश करने वाले बड़े पाप में भाग होते नरके नियतम वासमा, उसका नरकों में निवास होता है। अरे उसका ही लोग कर रहे हैं जूझ करके। क्या हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए अच्छे तरीके ढूंढे जा सकते हैं? नहीं, बड़े अच्छे ढूंढे जा सकते हैं। अगर तुम्हारे संतान नहीं चाहे तो थोड़ा संयम करो। हर क्या है, शरीर अच्छा रहेगा, शरीर का नाश करना संतान पैदा नहीं होने देना, डबल नाश करते हैं, डबल दोनों का नुकसान करते हैं। कहे तो बात मानते नहीं। मैं कई दिन इन बातों को कहता रहा तो मेरे को सदगुरु बुलाना, मैं कहीं एक बात कहते हो नाश तो नाश से तो बचो भाई, निर्धन से गरीबी हो जाएगी, भूखों मर जाएंगे, ऐसी जिंदगी खराब हो जाएगी, कैसे भूखों मर जाएंगे? नाम सुना ही नहीं हम पहले कि एक दिन के 40-50 रुपये रोज आना, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया रोज आना जो कारीगर काम करते हैं। मैंने देखा, मैं यहाँ रहता था, बच्चा था उस समय, में यहाँ पाठशाला पढ़ता था, थोड़ा दिन गया हिसाब कुछ सीखने, तो इन दिनों में मैं भिक्षा को जाता था सुथारों में, माड़ियों में, कुमार जो मारू कुमारों में भिक्षा जाता था, और महेश्वरों में और ओसवाड़ों में भिक्षा जाता था। अब उनके घर आप देखो तो ये काम करने वाले उनके घर होगी बड़ी बड़ी महिलाएं होगी, बड़े बड़े विचित्र घर हो गए। कच्चे और ये हमारे रहते थे वे सिपाही, मीमानी मूंदरार मेरे परिचित थे पुराने, बचपन में मैंने देखा उनके। देखो आज पक्के घर हो गए। अब पक्के घर तो बना दिए, भूखा मर जाएंगे, अकल आती नहीं हमारे बात भाई। ऐसा दुर्भाव भरा है, ऐसा ऐसा दुर्भाव, शर्म आवे शर्म। एक जवान लड़की वो मेरे सामने कहती मैं तो गोली खा लेते हूँ, मेरे को शर्म आवे कैसे बोलती है, स्त्री जाति होकर इतनी खुली बोलती है, राम राम राम राम राम, आज तो राम निर्लज्ज होगी, सज्जन सलज्जा घड़ी का नष्टा निर्लज्जा से कुलंगना, लज्जा वाली बेसा नष्ट हो जाती है, अरे कुलंगना है वो निर्लज्ज हो जाए तो नष्ट हो जाती है। लज्जा छोड़ना काम बेसिया का है, कुलीन घराने की बहन माताओं के लिए नहीं है। वही इतनी निर्लज्ज हो गई, इतनी बोलती है, मेरे को शर्म आ गई। इस बात बीती मैं सामने कहती है, मेरे को शर्म आ गई, साखर में ऐसी बात है। तो ये सब भूखा में मर जाएगा, सारा जिंदगी के खड़ा हो जाएगा, पाप बच्चे क्या खाएंगे, पाप करेंगे, क्या हुआ उसे मदार में जिंदगी जीने की जाती है, कैसे होगा, कोई उपाय नहीं है। उपाय भगवान के पहले से है, टक्को रोटी देते थे पहले, मकान बनाते थे वो देवारे को टक्का टक्का मांग दो पैसा, दो पैसे को टक्का कहते थे, टका आज कहते कहते रुपये को बंगाल में, पर अपने टक्का उसको कहते थे, बस दो पैसा दे दिया, दिन भर काम करते थे, पर सस्ता हुआ जमाना था। मैंने देखा है पाली के एक मन का रुपया दो रुपया इतने माठ पैसे साल में बिकते थे, दो शहर की होती पायल, ये गांव के अलग अलग होती पायल, बीकानेर की पायल 5 शहर की एक पायल है, बीकानेर की पायल है, मैंने पायल को नाप दिया, आज तो ही है 5 शहर की पायल है, 2 शहर की पायल है, कल शहर की 1.5 शहर, 2 शहर, 3 शहर पायल के माठ लेता बना रुपये 2 रुपये में पायल के माठ, इतना अनाज पैदा होता था। और घर में रखने के लिए जगह नहीं थी तो खाड़ा खोद करके बाजी रखते थे, खोडोरी बाग जी काली हो जाती थी, स्वादी बढ़िया नहीं रहता था, रख रख कहाँ। और ऑपरेशन कराकर किया है, अब अन्न मिलना मुश्किल हो रहा है। नियत बिगड़ जाती है तो चाहिए होती है, टीढ़ी को मारो, काकों को मारो, कीड़ियों को मारो, दंतों को मारो, ये मारो, इनको मारो ठीक हो जाएंगे। मारोगे तो मरोगे भाई, और उनको मारने वाला मरेगा कुमार से। कोई किसी की जलावे पूरी उसका बनता है पूरा, कोई किसी की तोड़े धुरी उसका धूसता है धुला, कोई किसी की चिंते बुरी उसका होता है बुरा, कर दू गए ऐसा ऐसा खूब नौदा सौदा नगद है, जिसके दूसरों के नाश करने की वृत्ति उनका नाश होता है उसका। ये बात है कि जब तक मेरी माँ पे ऐसे कहा है भगवान ने, नर तेरे ही भाग्य का आया नहीं इतवार, तब तक मेरी माँ पे अवगुण करो हजार, तुम्हारे पुराने पुण्य जब अवगुण करो बढ़ते रहोगे, पर पूर्ण नष्ट होने पर जब पापों का वक्त आवेगा तब देखना तुम्हारा। ऐसे ऐसे घोर पाप करते, बोलो उनसे कहते पाप बच्चों को गिरा दो, तो बच्चे ने क्या पाप किया, तुम उनकी हत्या क्यों करते हो, संयम रखो अपने ठीक से, भजन स्मरण करो, जब ध्यान कीर्तन करो, भगवान की तरफ चलो, वो तो करना नहीं। कुमारी और विधवा भी बच न जा, ये नतीजा इसका होता है, क्या बताओ। तो माता बहनों से कहना है आप कृपा करो, आप माँ हो, माँ छोटी बच्चियों को भी मैं कहता हूँ ये मातृशक्ति है, ये माँ बनने वाली है, मातृशक्ति ये कोई मामूली नहीं है। माँ का दर्जा पिताजी ने 100 गुना अधिक बताया शास्त्र में, मात्रा समन्ना से शरीर पोषण, जो माँ बनने से इनकार करती है वो क्या होगी, वो कैसी होगी। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के बाण लगा तो कहते हैं कि भाई नहीं मिला, मेरे सहोदर भाई, भाई मिला मुझसे, नारी हेतु प्रिय जात कमाई, भाई का नाश कर दिया, ये स्त्री के लिए गलती करी मैंने, स्त्री भी कौन महाराज जगन्नाथ नहीं जान की थी, कोई मामूली स्त्री थोड़ी थी, पृथ्वी से पैदा हुई ऐसी जान की, उसके लिए भी कोई बात नहीं, मिला जिसमें सौदर भाता सौदर भाई नहीं मिलता, ऐसी दुर्लभता बताते हैं। अब ये माया काट रही है, पुरुष बड़े विशेष पीछे पड़े, वैसे लड़कियां कहती मेरे पास पास आया, वैसे बच्ची क्या करे कि हमारे बताओ, हमारे पिता पति तंग कर रहे हैं, क्या करूं मैं, ये दशा हो रही है। तो बहनों माताओं आप है जो ख्याल रखो, आप बचाओ, जन्म का कुछ बचाव किया है तो हमारी बहनों ने किया। स्त्री जाति में एक धार्मिक रुचि होती है, उनमें भी गर्भपात की रुचि पैदा हो गई, जहाँ पर हम आशा रखते हैं वहाँ धर्म की बात। इनमें विशेषता से है, आपके कुल के बड़े के जो मर गए उनकी तिथि आती है, तब स्त्रियाँ कहती है कि पिता के बनाए ब्राह्मण को निमंत्रण कर दो, जो दूसरे कुल में पैदा हुई प्राय घर में ऐसा देखा जाता है। आप पुरुषों को याद नहीं, अपने बाप की बदादा की तिथि और आप घर आई हुई ब्याई हुई स्त्री को याद, कारण जो धर्मात्मा है भी, पर वे डाकर हो जाए तो क्या करेंगे, खा जाएगी तो। पालन करने वाले ही संहार करने वाले हो जाए, ये होगा कलयुग में होगा, ये भूप प्रजासन राजा तो प्रजा को खाने वाले हो जाए, प्रजा को खावे नष्ट करे, इनका धन नष्ट कैसे हो जाए, इनकी नष्ट कैसे हो जाए, इनका सुख कैसे नष्ट हो जाए, और राजा को सारा नहीं जाता, ये दशा हुई, बड़ा सही बात है। तो भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है कैसा अत्याचार मत करो, ऐसा अनाचार मत करो, ऐसा पाप क्यों करो, भगवान को याद करो, सब बातों का समाधान करने वाले भगवान है कि बच्चों का पालन बच्चा आपके भरोसे नहीं आया है, वो अपना भाग्य लेकर आया है, रात्यायुर्भ होगा तो भाग से पालन होगा। ये बात है, नहीं भरोसो उसमें नहीं भरोसा, कर्म को नहीं भरोसो, ईश्वर का नहीं भरोसा, नहीं भरोसो राम चले जाते नहीं करते, सुगन भरोसे काम भगवान का भरोसा, उद्धार का भरोसा, भरोसा है थोड़ी हो जाए ना कट जाए ठीक हो जाए, बहुत बुद्धि मारी गई भाई, तो कृपा करो माँ पाप से बचने का भी पुस्तक लिखा छोटा।